Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wa karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wa karami. Salawat dan salamnya semoga terlimpah curah pada junjungan kita semua. Nabi Muhammad tercinta, Rasul pembawa cahaya, manusia hebat, sempurna akhlaknya. Nahnu min qawmin bisakanu wa bi min khawfihim aminu. Nahnu min qawmin bisakanu wa bi ayatil Qur'ani unu. Fina akhul wahani wa bi ayatil Qur'ani unu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wa karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wa karami.